أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله الذي ليس له شريك ولا مشارك الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو, یہ زندگی ایک امانت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. یہ وضو, یہ سر سے لے کر پاؤں کا سارا جسم, یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, کیا ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے نہیں بنایا؟ ثم جعلناک نطفہ فی قرار مکین, کیا ہم نے تمہیں ماں کے گرد میں مضبوط ٹھکانہ دیا؟ الم یکن نطفہ من مہین یمنا, کیا تمہیں ایک گندا پانی نہیں سے اچھلتا ہوا؟ فلینظر الانسان مما خلق, کبھی تم نے غور کیا ہے کہاں سے بنے ہو؟ خلق من ماء دافق, ایک اچھلتے پانی سے بنے ہو. یخرج من بین الصلب والترائب, جو مرد عورت سے نکلتا ہے اور ایک جگہ جمع ہوتا ہے, وہاں سے تخلیق کا نظام چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تم مجھے آجا, کسی کو لڑکی بنا دیتا ہے, کسی کو لڑکا بنا دیتا ہے, جو دنیا میں لاتا ہے. تو الم نجعل لہ عینین, یہ دو آنکھیں تمہیں ہم نے عطا کی. ولسانا, تمہیں زبان دی. وشفتین, تمہیں ہونٹ دیے. تخلیق بھی اسی کی طرف, آگے جو آزا و جوارے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کرم عینی تو تمہیں دیے. فجعل لکم السمع, کان دیے. والابصار, آنکھیں دی. والافئدہ, دل دیے. لعلکم تشکرون, چل سکو شکر ادا کر سکو. منہم من یمشی علی رجلین, تمہیں دو پاؤں دیے تمہیں ان پر چل سکو. پھر تمہیں بصیرت کے لیے دماغ دیا, جذبات کے لیے دل دیا, سوچ کے لیے فکر کی راہوں کو کھولا, رہنے کے لیے زمین کا فرش بچھایا. والارض فرشناها فنعم الماهدون, اس میں تمہارے لیے غلوں کو بھرا. قدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام اواخر للسائلین, تمہاری ضرورت کا پانی اس میں رکھا. فأسكنناه فی الارض, زمین کے اندر پانی کو چھپا کے رکھا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, میں چاہوں تو اسے واپس بھی لے لوں, تو مجھ سے روک بھی نہیں سکتے. کام کرنے کے لیے دن اور رات کا نظام بنایا. الم نجعل الارض مهادا, زمین کو بچھونا بنایا. والجبال اوتادا, پہاڑ کو کیل بنایا. وخلقناکم ازواجا, تمہیں مرد عورت بنایا. وجعلنا نومکم سباتا, تمہارے لیے نیند کو لے کر آیا, جس نے تمہیں سب طرف سے کاٹ کے تمہیں سلا دیا, تمہیں آرام کی وادیوں میں پہنچا دیا. وجعلنا اللیل لباسا, رات لے کر آیا. اکٹھے کو رات آتی ہے تاکہ سارے ایک وقت میں آرام کر لیں. اب اگر ایک محلے میں رات کو ایک میں دن ہو تو کتنی مصیبت ہو سونے والوں کو, جاگنے والوں سے پریشانی, جاگنے والوں کو سونے والوں سے پریشانی. پورے ملک پہ رات آ گئے, تمام جانوروں کو بھی, پرندوں کو بھی, درندوں کو بھی, انسانوں کو بھی. بیا کو وقت اللہ تعالیٰ نے کالی چادر کے نیچے چھپا کر کہا سو جاؤ. وجعلنا اللیل لباسا, پھر ایک دم سورج نکلا. وجعلنا النہار معاشا, سب پرندے بھی گھونسلوں سے نکلے, کوے بھی نکلے, جانور بھی نکلے, انسان بھی نکلے. کائنات کی بحر بر کی ہر مخلوق کو باہر نکلنا شروع ہوئی. یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ بطور استحقاق نہیں, ہمارا حق نہیں, بطور امانت ہے. اللہ نے امانت کے طور پر یہ سب کچھ دیا ہے. ان قریب یہ امانت کو واپس لے جائے, لے لے گا, اور جو ہمارا یہ تھوڑا سا حق ہے آزادی کا, یہ ہم سے ایک دم چھن جائے گا. ایک دم جب روح نکلے گی اور انسان کا زندگی سے رشتہ ٹوٹے گا, تو اس وقت سے پتہ چلے گا وہ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتظروا، لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے آنکھ کھل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. تو یہ سب کچھ بطور امانت ہمیں ملا اور کائنات بطور خدمت گزار ملی. جانت سما سخن محفوظہ، آسمان کی چھت کو کھانا حفاظت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنائے، ان کے اندر ایک نظام فٹ کر دیا. وہ چارہ کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، وہ نمک چاٹتے ہیں، وہ پتھر چاٹتے ہیں، وہ کچھ جھاڑیاں کھاتے ہیں. اندر جا کے کوئی نظام چلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرۃ، کبھی عبرت کی نظر سے بھی دیکھ لیا جاتی ہے. فرطن و زمین، تیرے سامنے تیری گائے بھینس نے چارہ کھایا، گھاس کھایا، بھوسا کھایا، پانی پیا، اندر گوبر ناپاک بنا، خون ناپاک بنا، دو گندگیوں میں ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ پیلا ہے، دونوں ناپاک ہیں. ان کے بیچ میں سے کون ہے جو تمہیں لبن خالصا ساجدا للشاربین، جو تمہارے لیے سفید شفاف پاکیزہ دودھ مہیا کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کون ہے؟ یہ گائے کی طاقت ہے، بکری کی طاقت ہے، بھینس کی طاقت ہے، کس کی طاقت ہے؟ کس کی طاقت دودھ میں بدل دے، پھر اس کا ذائقہ بنا دے، پھر اس میں مٹھاس کر دے، پھر اس کو سفید رنگ دے جو دیکھنے میں اچھا لگے، کالا رنگ بنا دے تو دودھ کا کون پیتا، پیلا نیلا ہوتا، کون اس کے قریب ہے؟ تو سفید شفاف صاحب للشاربین بڑے آرام سے اندر چلا جائے اس میں ذائقہ. یہ جب کھاتے نہیں ہوتی تھیں تو بغیر چینی کے دودھ میٹھے ہوتے رہے. ہمارے بچپن میں جب کھا نہیں ہوتی تھی تو بغیر چینی ڈالے دودھ میٹھے ہوتے تھے. جب کھاتے ہیں آ گئے ادھر نیتیں خراب ہو گئی تو دودھ کے ذائقے بھی ختم ہو گئے اور دودھ بیچنے والے نے پانی بھی ملانی شروع کر دی ہے تو سارا نشہ بھی ٹوٹ کے رہ گیا. تو یہ سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا. زمین سے لے کر آسمان کی ساری کائنات انسان کی خدمت میں استعمال ہونے لگی اور نباتات بھی، جمادات بھی، حیوانات بھی اس کے لیے خدمت گزار بن گئے. جانور ذبح ہو رہے ہیں، کسی کا دودھ نکل رہا ہے، کسی کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اور والانعام خلقھا، یہ جانور ہم نے بنائے ہیں لکم، تمہارے لیے، فیھا رزق و منافع و منھا تاکلون، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی سے تجارت کرتے ہو، کسی سے گرمائش حاصل کرتے ہو. ولکم فیھا جمال حین ترجعون و حین تسرحون، کہ تمہارے لیے حسن کی چیز بھی ہے، وکشتی آنا جانا ہمیشہ لڑے. تحملوا احقانکم لبلد لم تكونوا بالغیہ الا بشق الانفس، جہاں تم پہنچ نہیں سکتے وہاں یہ تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. تمہارا پاؤں جل سکے وہاں یہ آسمان سے چڑھ جاؤ، گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جاؤ. یوں چل رہا ہے پہاڑوں پر جیسے ہم سیدھی زمین پر چلتے ہیں، وہ اونچے اونچے پہاڑوں سے چلتا ہے جیسے کچھ صاف میدان میں جا رہا ہو. یہ طاقت، یہ سلیقہ، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا بوجھ اٹھا کے سیدھے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے ہو، تو ہم نے تمہیں ایسے جانور دیے. تحمل اثقالکم الا بلد لم تكونوا بالغیہ الا بشق الانفس، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. والخیل والبحر والحمیر، پھر میں نے گھوڑے بھی بنائے، گدھے بھی بنائے، پتھر بھی بنائے، لترکبوها سواریاں کرو، وزینہ تمہیں تمہاری زینت کے کام آئے. ويخلق ما لا تعلمون، پھر اور بھی بہت کچھ میں تمہارے لیے بنانے والا ہوں. یہ سب کچھ بطور امانت کے ملا ہے، بطور حق استحقاق کے نہیں. یہ چھن جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، موت آ کر یہ سارا ناطا رشتہ توڑے گی اور انسان ایک نئے جہان میں آئے گا. وہ ایک نئی دنیا ہوگی، ایک نئی کائنات ہوگی جس کی ابتدا تو ہے پر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. ایک طبقہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک جہنم میں جا رہا ہوگا. کچھ جب قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم مارے گئے، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. کچھ قبروں سے نکل کر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. یہی تو دن تھا، یہی تو دن تھا، یہی تو وقت ھذا یوم الفصل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا، جمعناکم من الاولین، میں نے آج تم کو اور تم سے پہلوں کو سب کو میں نے آج جمع کر دیا، ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آج اگلے بھی پچھلے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جن بھی انسان بھی مرد بھی عورت بھی شاہ بھی گدا بھی امیر و امیرن غریب و غریبن، آج سب کو اللہ نے قبروں سے اٹھایا، اور فیضاهم من الاجداث الی ربهم ینصلون، قبریں پھٹی اور وہ نکلے پھسلے ہوئے میدان محشر کی طرف، ان کا سفر شروع ہو گیا، تتاتون افواجا، وہ میدان محشر کو چلنا شروع ہوئے، کچھ لوگ سواریوں پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں، کچھ سر کے بل جا رہے ہیں، ان کے پاؤں اوپر سر نیچے، سر کے بل چلتے جا رہے ہیں، راول پنڈی سے ملک کے اترنا پڑا، سر کے تو حال ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل کیسے جائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا وہی اللہ ان کو سر کے بل چلائے گا، یہ اس طرح کے سر کے بل میدان معاشر ملک شام کا وہ ہے، اس سے زمین پھیلے گی، ایک امریکہ سے مر کے آ رہا ہے، ایک افریقہ سے مر کے آ رہا ہے، ایک جنوبی امریکہ سے آ رہا ہے، ایک جنوبی افریقہ سے آ رہا ہے، اگر کے بل آنا پڑا تو خدشہ ہوا، بچاتوں نے افواجا تین طبقوں میں تقسیم مقرر کے، بہت زیادہ شما آسمان کھلے تو کہنت ابو بابا دروازے بن جائیں گے، مسجد بار اور ہٹا دیے گے، بکانت شراب ابو ریت بن جائیں گے، ان جہنم کانت نرسادا، جہنم کھڑکتی ہوئی آئے گی، وہ اجلت الجنت للمتقین، جنت مہکتی ہوئی آئے گی، یہ جو مہک کیا رہی ہے وہ دھڑک کیا رہی ہے، تفور و تقاب تمیز من الغیظ، جہنم غصے سے پھٹ رہی ہوگی اور جنت مہک رہی ہوگی، یہ دونوں نظام سامنے نظر آئیں گے، ایک طبقہ یا ویلنا کہے گا، ایک طبقہ ہاگا ما وعد الرحمن کہے گا، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے کالی رات کی طرح چہرے سیاہ ہوں گے، کنما اخشت وجوہم کتہم من اللیل مظلما، یوں لگے گا جیسے کالی رات کے ٹکڑوں کو اتار کر چہروں پہ لگا دیا گیا ہے، جیسے چار کول کا پیڑ ان کے چہروں پہ کر دیا، سرابیلہم من قطران، تار کول کی کمیزیں ان کو پہنا دی جائیں گی، اور تخشا وجوہم النار، چہروں پہ آگ کی لپٹ ہوگی اور آگ کے شعلے ہوں گے، اور ان کے جسم سے بدبو ہوگی، پھپکے ہوں گے، کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کو دیکھ کر یوں لگے گا جیسے سورج ان کے چہروں میں اتر آیا ہو، اور وہ ایسے لگیں گے تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جوانی کی بہار ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی، ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ ضاحکۃ مسفرۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ، ناعمۃ لسعیھا راضیہ، سر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت پہ راضی ہوں گے، ادھر کچھ چہرے ہوں گے خاشعت عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، ویران ہوں گے، پریشان ہوں گے، میدان مشرق کی طرف کو یہ سخت سفر ہوگا، میدان پہنچتے ہی ایک منظر سامنے ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش آسمانوں سے نیچے آ رہا ہوگا، وجہ ربک والملک صفا، اللہ کے عرش کو آ ہوگا، ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور ان فرشتوں کی بڑی زبردست آواز ہوگی، کڑک ہوگی، اور ان کی تسبیح ہوگی، سبحان ذی الملک و ذی العزۃ والجبار، سبحان الحی الذی لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، سبحان قدوس یمیت الخلائق ولا یموت، یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آٹھ فرشتے انسانیت سروں پر آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ کا عرش ہمارے سر پر آئے گا پھر دوبارہ ساری انسانیت بے ہوش ہو کے گر گئے، ہر ہوش چاری کے بہوش آئے، پھر سارے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو میں نے تمہیں کچھ نہ کہا دنیا میں، راول پنڈی میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہارے سنتا رہا، آج میں بولوں گا تم سنو گے، آج تمہارا عمل سامنے آئے گا تم دیکھو گے، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، رب کو کبھی ظلم نہیں کرے گا، آج تمہارا رب ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا، من عمل صالحا فلنفسہ، اگر آج کچھ کیا ہے تو دیکھ لو گے جزا، ومن اساء فعلیہا، اگر مجھے ناراض کر کے آئے ہو تو آج اس کی لعنت دیکھو گے اپنے پر برستی ہوئی، آج دونوں طبقوں میں فیصلہ ہوگا، آج اچھا اور برا مل کے نہیں چلے گا، جدا ہوگا، ظالم مظلوم اکٹھا نہیں ہوگا، جدا ہوگا، رات کا رونے والا رات کا ناچنے والا اب اکٹھے نہیں ہوں گے، جدا ہوں گے، پردہ دار عورت اور ناچنے والی عورت آج جدا ہوں گے، نمازی بے نمازی کو جدا کیا جائے گا، ظالم مظلوم کو جدا کیا جائے گا، اور سچے اور جھوٹے کو جدا کیا جائے گا، صحیح تولنے والے غلط تولنے والے میں فصل ہوگا، فیصلہ ہوگا، ماں باپ کے فرمان بردار اور ماں باپ کے نافرمان کے درمیان حد فاصل قائم ہوگی، سود کھانے والے حلال کھانے والے کے درمیان آج فرق کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے کے درمیان آج فرق کیا جائے گا، پاک دامن اور زانی کے درمیان آج فرق کیا جائے گا، دھوکہ دینے والے اور خیانت داری سے چلنے والے کے درمیان آج فرق کیا جائے گا، انصاف کو بیچنے والے انصاف پہ مرنے والوں کے درمیان آج فصل ہوئے، ہذا یوم الفصل، یہ فیصلہ کا دن آ چکا ہے، فإن کان لکم کیدٌ فکیدون، آج اگر تم کوئی مکر کر سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، فریب کر سکتے ہو، اگر مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، دیکھے دکھاؤ، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہے، آج تمہارا رب تمہارے اليوم تبل الشرائع، تمہارے اندر کے بھید باہر نکالے گا، وحسل ما فی الصدور، تمہارے دلوں کو چیر کر اس کے اندر دیکھے گا، اندر آپ تو میرا بول سن رہے نا، لیکن میرے اندر میں کیا رہے، یہاں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بول کیوں بول رہا ہے، یہ کس لیے بول رہا ہے، آپ میرا بول سن لیں، میرا اللہ میرے دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی نیت اور جذبات کو بھی پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بول بھی سن رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب دلوں کو کھولا جائے گا، ان کو چیرا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا، اس میں دیکھا جائے گا کیا لے کے آیا ہے، کس کی پرستش کر کے آیا، کس کی پوجا کر کے آیا، کس کو معبود بنا کے آیا، میرے بھائیو یہ وہ دن ہے جس کو اللہ کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچے متاثر نہیں ہوتے نا، ان کا خوف کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا تو بڑوں کا کیا حال ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ بھائی بھاگ گیا، وہ امی ہی وہ ماں گئی، وہ ابی ہے وہ باپ گیا، وہ صاحبتہ ہی وہ بیوی گئی، وہ بنی ہے وہ بچے گئے، سنے تنہا مزر اخرى، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا يَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، آج سچا رشتہ، قریبی رشتہ، قریب ترین رشتہ، خون کا رشتہ، ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کا رشتہ نہیں، ماں بھی کہے گی نا بیٹا میرا بوجھ اٹھا لے، بیٹا کہے گا نا اما تھوڑا سا میرا بوجھ اٹھا لے، میرے پر وزن زیادہ ہے، لا يحمل منه شيء، کہے گی الیک عنی، دور ہو جا، دفع ہو جا، دور ہو جا، دفع ہو جا، کیوں لکل امرئ منهم یؤذن، یہی ہے آج ہر آدمی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، آج میں اپنے عمل میں گروی رکھا جا چکا ہوں، اپنے اعمال میں ہر انسان گروی ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا، زمین جکڑے گی، پاؤں تھم جائیں گے، جم جائیں گے، اللہ فصل کے لیے، حساب کے لیے خود آ رہا ہوگا، جنت بھی آ گئی، دوزخ بھی آ گیا، گلزارات بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، فرشتے لے کے سامنے آ رہے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں ارینی مردا قدم کا آئی تخل تک علیہ، میرے بندے تجھے صحیح دے کے ساتھ کا بات لینے کی ذمہ آپ کیا لے کر آئے ہو، کچھ دکھاؤ گے، ارینی مردا قدم کا آج کا لائے ہو، کہے گا یار آپ نے جمع تو ہو، مر تو ہو، وہ ترخت ہو اکثر مکان، میرے مولا وہ تو میں راول پنڈی میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت ہو تو لے آؤں، تو لگیں گے ارینی مردا قدم کا، وہ نہیں یہ یہاں کیا ہے، یہاں لاؤ، پیچھے چھوڑا ہوا کام نہیں آ سکتا، اسے ہم نے مٹا دیا، وہ گئی، وہ دنیا گئی، آج کیا ہے بیگم صاحب، آج کیا ہے بادشاہ صاحب، آج کیا لائے ہو امیر صاحب، غریب صاحب، کیا لائے ہو، ارے مادہ قدم تھا، جو سامنے ہے وہ دکھاؤ، جو لائے ہو وہ دکھاؤ، آج اس پہ فیصلہ ہوگا، کیسا فیصلہ ہوگا، فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکے گا وہ کامیاب، فمن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ نوکر جہنم کا شکار ہوگا، تلفح وجوہم النار، آگ ان کے چہروں کو کالا سیاہ کر دے، جلا دے گی، وہم فیہا خالدون، آگ جلائے گی وہ کوئلہ بن کے ہوں گے، وہ کہیں گے موت کہاں چلی گئی، لیقضی علینا ربک، جواب آئے گا انکم ماکثون، پکارو ادعو ثبورا کثیرا، ایک نہیں لاکھ مرتبہ، لاکھوں موتیں پکارو، موت مر گئی اور تم جی اٹھے ہو، وقت ختم، مہلت ختم، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، بتانے والوں نے سمجھا دیا تھا، تم نے اپنی مرضی سے میرے حکموں کو توڑا ٹھکرایا، اذان کون سنتے تھے، مسجدیں ویران ہوتی تھی، بازار آباد ہوتے تھے، گانوں کی سرتال اذان کے شوق سارے سارے بازار میں سنائی دے رہی ہوتی تھی. ارے تم تو اذانیں سن کر ہی گانوں کو بنا بند کر سکے، تم تو ہندوؤں سے بھی نیچے چلے گئے. کہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اذان پر ہندو کا ڈھول بھی بند ہو جاتا تھا. اور تم تو مسلمانوں کی اولاد ہو، تم اذان بھی سنتے اور ساتھ ریڈیو کا والیوم بھی اونچا اور کیسٹ کا والیوم بھی اونچا اور مسجد کے سائے تلے بیٹھا ہوا دکاندار اذان سن کے گانے سن رہا ہوتا ہے اور اٹھ کے مسجد میں نہیں آتا ہے. 95% لوگوں کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، 5% مرے مرے قدموں سے آتے ہیں، وہ بھی آ کر سجدے پہ سجدہ دیکھیں بھاگ کے واپس جاتے ہیں. بے شک نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا کروڑوں درجے بہتر ہے، پر یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ سے ملا دے، جو اللہ کا تعلق دے دے، جو اللہ سے ہم کلام کروا دے. تو یہ کہتا الحمد للہ رب العالمین، اگر اس کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہو تو وہاں سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. پھر کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو فرشتوں میرا بندہ میرے گیت گا رہا ہے. پھر کہتا مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری عظمت بیان کر رہا ہے. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری بندگی یا اللہ تجھ سے مدد، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے حاضان بین بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ بات کچھ میرے لیے کچھ میرے بندے کے لیے، ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے، ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہے، استعانت بندگی میرے بندے کے لیے، مدد کرنا میرے لیے. تو میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا ملے گا. وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ہدا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے جو تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دے دیا، تو میں نے تمہیں دل دیا، جا ہو گیا تیرا کام. اگر نماز پڑھنے کی طاقت نصیب ہو جائے، نماز دو ہو جو اللہ چاہتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز ایسے پڑھ کے تمہیں اللہ یاد آ رہا ہو، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھنا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ساری کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات میں گم ہو جانا، فنا ہو جانا، سیر اللہ و سیر فی اللہ، ہر قدم ہر روح کا ہر قدم ہر توجہ ہر کشش ہر جاذبیت وہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی طرف. جب اس طرح کر کے وہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کی قبولیت گزرتی ہے اور اللہ محبت سے دیکھتا ہے، جنت کی حوریں دروازے کھول کر نمازی کو دیکھنے لگ جاتی ہیں، جنت کے در کھل جاتے ہیں اور فرشتوں کے دفتر کھل جاتے ہیں، کاپیاں کھل جاتی ہیں، قلم حرکت میں آتے ہیں. جب یہ سر زمین پر رکھتا ہے اور سجدے میں کہتا سبحان ربی الاعلی تو تحت الثرا تک زمین اس کے نغمے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین پاک ہو جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے. لیکن ہائے ہائے 95% تو پڑھتے کوئی نہیں، 5% پڑھنے والوں میں آج تک کوئی نماز بھی دیکھا کوئی نہیں. زندگی بیت گئی، زندگی گزر گئی، دینی محفلوں میں آتے جاتے پر شاید زندگی میں کوئی 10-12 نمازی دیکھے ہوں، ورنہ ہمارے جیسے عادت والے ہیں. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عادت کی نماز بھی نہ پڑھنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے، کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے اس سے ہم نکل گئے، اس سے نکل گئے. نہ پڑھنے کے عذاب سب سے شدید پکڑائے گی، کیونکہ ایک سجدے کا انکار کیا شیطان نے تو مردود ہو گیا. اور جو 5 وقت اذان ہو اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوں تو کتنی رکعتیں کتنے سجدے، یہ کتنے سجدوں کا منکر ہوا. کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ اگر اس کی حال میں مر گیا تو اس کی ہلاکت کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اس کی حال میں موت آ گئی تو اس کی ہلاکت کا ٹھکانہ کوئی نہیں. میرے بھائیو نماز نہ پڑھنا، وہ کہتے ہیں میں تو بڑا مسکین آدمی ہوں، تجھ سے بڑا متکبر کون ہے کہ تو اللہ کے سجدے کا انکار کر رہا ہے؟ یہ تو شیطان کے ساتھی بن گئے کہ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. نماز کا نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا تکبر ہے، اور تکبر کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، اسے جنت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. اور سجدے سے ہٹ جانا، سجدے سے پھر جانا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا تکبر ہے، یہ سب سے بڑا کبر ہے۔ اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو گرا دو اپنی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد۔ سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ زمین پہ سر رکھ کے سجدے میں سبحان ربی العالی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اور رب اب جڑ چکے ہیں، جڑ چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے سجدوں پہ، اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ جنت میں داخل فرمائے گا اور اپنے اپنے مقام پر بٹھائے گا اور نیچے نہروں کو بہائے گا اور اوپر پھلوں کو جھکائے گا اور سایوں کو پھیلائے گا اور پرندوں کو اڑائے گا اور خود دم کو کھڑا فرمائے گا اور تشتریوں کو سجائے گا اور سرائیوں کو بھرے گا اور جام کو مزین کر کے قطار اندر قطار رکھوائے گا، قالین بچھوائے گا، گدے تو گدے ایک سب میں کبار میں یوں لگوائے گا اور اپنے عرش کی چھت کو ان کو اپ مزین کر کے ان کے محلات کو اپنے عرش کی چھت کے ساتھ ان کے گھروں کو چھت فراہم فرمائے گا اور نیچے دودھ شہد شراب اور پانی کی نہروں کو اچھالے گا چلائے گا، چشموں کو بہائے گا، چشموں کو اٹھائے گا اور چپا چپا جنت کا منور اور روشن ہو کر اس کے سامنے جھک جھک کر اس کا استقبال کرے گا۔ اور جنت کی ہر ہر چیز اس کے لیے دعوت نظارہ بنے گی۔ ایک نوفن کے برابر کسی چیز کو، نوفن کے برابر جنت کی کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں ڈال لو تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ جنت کے پانی کا ایک قطرہ، ایک قطرہ، ایک قطرہ آسمان سے ٹپکا ہو زمین پر تو ساتوں در اعظم میٹھے ہو جائیں گے، میٹھے ہو جائیں گے۔ دوزخ کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دو ساری کائنات، ساری زمین کڑوی زہر ہو جائے گی۔ جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈال دے، سات سمندر 71% پانی ہے سمندروں کا، 29% خشکی ہے، بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11,000 کلومیٹر گہرا ہے۔ سات سمندر میں جنت کی عورت نے تھو کر کے تھوک اڑا دی، اس میں تھوک ہے ہی نہیں، تھوکنا ہے جنت میں تھوک ختم، بلغم ختم، ناک کا پانی ختم، پخانا ختم، پیشاب ختم، پسینہ گندا ختم، ہر گندگی ختم، ناخنوں کا بڑھنا ختم، بالوں کا بڑھنا ختم، مونچھوں کا بڑھنا ختم۔ داڑھی کو ویسے اللہ غائب کر دے گا، جردن چہرے داڑھی کے بغیر، مردن چہرے داڑھی کے بغیر، جردن جسم بال کے بغیر، سر کے بال، بھاؤں کے بال، پلکوں کے بال، بھیگی مونچھیں جہاں ہے وہیں رہ جائیں گے۔ 10 کروڑ سال کے بعد بھی 1 سینٹی میٹر بھی بال بڑھے گا نہیں، نہ کوئی گنجا ہونے کا ڈر، نہ جوؤں کا ڈر، نہ اس کی بیماری کا ڈر، نہ کوئی تیل لگانے کا جھگڑا، نہ کوئی ان کو دھونے اور صاف کرنے کا جھگڑا۔ اسے سنوارنے والا بھی اللہ، سجانے والا بھی اللہ، مہکانے والا بھی اللہ، اور اسے رنگ دینے والا بھی اللہ، روپ دینے والا بھی اللہ، اور اس میں خوشبو بھرنے والا بھی اللہ۔ یہ سارے کام اللہ اپنے ذمے لے چکا ہے، اپنے ذمے لے گا۔ تھوک ہے نہیں، اگر تھوک دے، اگر تھوک دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ ایک قطرہ، ایک قطرہ سات سمندر شہد ہو، سات سمندر شہد ہو، پانی نہ ہو، شہد ہو۔ دوزخ کے پانی کا ایک قطرہ اس میں ڈال دو، ساتوں سمندر شہد کے کڑوے زہر ہو جائیں گے۔ وہ تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، وہ مردوں کو سے بات کرے ان میں زندگی کی لہریں دوڑ جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی کو ظاہر کر دے، اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں، وہ انگلی سورج کو دکھا دے ایک پورا تو سورج اس کی انگلی کے پورے کے سامنے بے نور ہو کر اندھا ہو جائے، نظر بھی نہ آئے، نظر بھی نہ آئے۔ جب مسکرائے تو اس کے دانتوں سے نکلنے والا نور ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ وہ ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نازو انداز اپنے خامن کو دکھاتی ہے۔ ایمان والی عورت جو یہاں اللہ کو راضی کر کے مر گئی وہ اس جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس کے سامنے خادمات نظر آئیں، لونڈیاں اور بندیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہروں کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے نور میں سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ نور کی تجلی ڈالے گا جسم کا حسن باسوال ہو جائے گا, ادبی ہو جائے گا, شرمتی ہو جائے گا, ہر پل بڑھتا جائے گا. دنیا میں ہر پل میں حسن گھٹتا جاتا ہے, میک اپ کا سہارا دیا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ میک اپ کا سہارا بھی کہتے تھے میں دیکھتا تھا ولکالما ادعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ, میں نے دیکھا تم نے بڑے لمبے لمبے وقت مجھے یاد کیا, سجدے کیے, قیام کیے, رکوع کیے, الان افضیتم الى روحی و رحمتی و کرامتی, آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہو, میں تمہارا میزبان, تم میرے مہمان. دنیا میں تم عبد تھے, میں معبود تھا, تم غلام تھے, میں آقا تھا, میں اب بھی وہی ہوں, پر اب میں اعزازی طور پر تمہاری نسبت بدلتا ہوں, اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان کو کوئی کام نہیں کہا جاتا. چھٹتے چھٹتے مہمان کو پانی خود پلاتے ہیں, ہم کھانا خود کھلاتے ہیں, لونگا خود آ کر پیش کرتے ہیں, برتن بھی خود سمیٹتے ہیں. کہ کوئی ہے ایسا نادان جو مہمان سے رہے, برتن سمیٹو, بھانڈے صاف کرو, پلیٹیں صاف کرو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کیسے ایسا کر سکتا ہے جو غیور, حیاؤں والا, شہادتوں والا, محبتوں والا, الفتوں والا, بخشش والا, نفرت والا, اور اپنے بندے کے ناز اٹھانے والا, اور اس سے پہلے اس سے محبت کرنے والا. ہمیں محبت بعد میں ہے, اور اللہ ہم سے پہلے, جیسے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ماں کی محبت اس پہ قربان ہو رہی ہے, ماں فدا ہو رہی, بچے کو ہوش نہیں, ہوش میں آتا ہے 3-4 سال کی عمر میں, پھر وہ اما کہہ کر اس سے لپٹتا ہے. اور میں تو میرے بھائیوں اور آپ تو میرے بھائیوں, ابھی ہمیں ہوش بھی نہ تھا اور اللہ ہم سے پیار کر چکا تھا. پھر اولاد نا فرمان ہو جائے تو ماں باپ دھکا دے کے گھر سے نکال دے دیں, دباؤ جاؤ, آپ کر دو, اخبار میں دے دو, میں نے اپنے بیٹے کو آپ کر دیا ہے, اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو فرما برداروں سے تو محبت کرتا ہی ہے, پر نا فرمانوں کو بارے میں کہتا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی کم عندی لہم من الاشواق. اے داؤد اگر پنڈی کے نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, تھوڑی سی اپنے پیار کی جھلک دکھا دوں, دن کے جوڑ جوڑ پھڑک جائیں, ٹوٹ جائیں, جدا ہو جائیں, صرف میری محبت دیکھ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اے داؤد میں تو نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. جا بشر المذنبین, جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا. نافرمانوں کو بھی کبھی کوئی خوشخبری سناتا ہے؟ حکومت اپنے مجرموں کو خوشخبریاں سناتی ہے کہ سزا سناتی ہے. داؤد جاؤ پنڈی کے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ. کیا یا یس آدم علی ذنب ان اغفر, میرے بندو جتنے مرضی گناہ کر لو ایک دفعہ توبہ کر لو سارے معاف کر دوں گا. ڈرنا نہیں, نہ امید رہو نا کتنے گناہ کر لیے, کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے, اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے. 900 کلے کھا کے بلی حج کو چلی, اور وہ کہاں جائیں, یہاں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں, یہی تو جانا ہے, یہی تو آخری گھر ہے. جس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, جس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں, جس رب کے سوا کوئی رب نہیں, جس مالک کے سوا کوئی مالک نہیں, جس رحمان کے سوا کوئی رحمان نہیں, جس رحیم و کریم کے سوا کوئی رحیم و کریم نہیں, وہی تو ہے جو پکار رہا ہے آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان لوٹنے کا ایمان, توبہ نہیں, معافی تو اس کا مرادی مانا ہے, یا اللہ معاف کر. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا, کتنا خوبصورت لفظ ہے, چلے کر لوٹ آؤ, جانے سننے سے لوٹ آؤ, زنا کرنے سے لوٹ آؤ, شراب پینے سے لوٹ آؤ, اور بے پردگی سے لوٹ آؤ, ناچ گانے سے لوٹ آؤ, سود سٹے سے لوٹ آؤ, دھوکے فریب سے لوٹ آؤ, نمازیں چھوڑنے سے آ جاؤ, کدھر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, آ جانا رب کی باہوں میں, آ جا رب کی گود میں, آ جا رب کی رحمت کی چادر میں, آ جا. دھرتی کو گناہوں سے گندا کر دے, ہواؤں کو کڑوا کر دے, سورج چاند کو کالا کر دے, تاروں کو بے نور کر دے, آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیک کر کے لگا دے. جدھر گناہ نہ دو تیرے گناہ کے انبار میں, گناہ کی دفعہ کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دوں گا, کوئی پرواہ نہ ہوگی. وہ اللہ ہے, اور ساتھ کا بات کا اپنے مصروف, عورتوں کے جھوٹ اور مردوں کی تجارت کی گرم, اور میں بات خالی ایک شخص کی, باقی کیا کر رہے ہیں. تو 1500 کے تنخواہ پر لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے ہیں غریبوں کو, پی جاتے ہیں, کھال کھینچ لیتے ہیں, اپنے گھر کو آج چلا سکتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احسانات کی بارش دیکھو, پھر وہ صرف پانچ دفعہ بلا کے کہتا آ جاؤ نا کچھ مجھ سے باتیں کر لو, حی علی الفلاح اس میں پی ہوئی ہے پھر بھی نہ جائیں, اور اس کے بعد انہوں نے رزق بھی دے, کھانا بھی دے, پانی بھی پلائے, ہوا بھی چلائے, سورج بھی چمکائے, چاند کو بھی لائے, رات کو بھی, پیشاب کو نکلنے دے, پکانے کو نکل دینے, پسینے کو بہنے دے, اور دل کو دھڑکنے دے, سانس کو چلنے دے. ایسا بھی کوئی کریم رب لائے گا کیا اسی کی نافرمانی کی سوچی ہوئی ہے؟ ہاں ہاں, جب آئے گا اور براجمان ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا, ایک فرشتہ آئے گا کہ حضور السلام علیکم, یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہدیہ, کس چیز نماز کے پڑھنے کا تحفہ ہے, کیا ہے؟ اللہ کی شایان شان ہے, دروازہ کھلا, حضور السلام علیکم, کون؟ فرشتہ. کہاں سے آیا؟ اللہ نے بھیجا. کیوں بھیجا؟ یہ ہدیہ ہے. یہ کس چیز کا ہدیہ ہے؟ یہ ظہر کی نماز پڑھنے. پھر وہ گیا, پھر عصر, حضور السلام علیکم, کیا ہوا؟ کا ہدیہ ہے. پھر مغرب ہوئی, یہ مغرب کا ہدیہ. پھر عشاء ہوئی, یہ عشاء کا ہدیہ. جس دن اللہ یہ انعام دینا شروع, دن سے لے کر پھر عبد الآباد تک کوئی کوئی کہیں بھی جا کر یہ آواز نہیں سنو گے کہ بس اس انعام کی ابتدا تو ہوگا کبھی. نماز پڑھی, چار سال ستر سال کا ہے, اگر بات کہاں, محدود کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہوتے, لا محدود کے لیے ہمارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دیتا جا, وہی رب کہہ رہا آ جاؤ, ہمارا رب محبت کی باہیں پھیلا کر, ستاری کی چادر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو آئے گا اسے چھپا لے گا. جیسے مرغی کا بچہ جب دوڑ جاتا ہے تو ماں پر پھیلاتی اندر چھپاتی ہے, معصوم بچہ دوڑ جاتا ہے ماں باہیں پھیلاتی گود میں لیتی ہے. اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ اپنے نافرمان بندے کا انتظار کرتا ہے. تو میرے بھائیو, آؤ آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں, پھر اس سے بڑا اللہ کو پسند کوئی کام نہیں ہے, اس سے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. ندامت کا آنسو, سن رہے ہو, ندامت کا آنسو عجب کی لاکھوں برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. ایک آدمی نے لاکھوں برس عبادت کی عجب کے ساتھ, یہ مردود ہو جائے گا. ایک نے کالی رات کی طرح گناہوں سے اپنی زندگی کو تاریخ کیا, پھر چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکے, ٹپکنے بھی نہ دو, صرف آنکھ کے کٹوروں کو تر کر دو, آنکھ کا پیالہ تر کر دو. کتنے ہی سنگ دل ہو, کہیں سے کوئی مکھی کے سر کے برابر آنسو خرید کے لاؤ, جو تیری آنکھ کے پیالے کو تھوڑا سا تر کر دے. تر, یہی تری, یہی تری, یہی تری لاکھوں سال کی حجب کی بندگی پر غالب آ جائے گی. یہی تری, یہی تری لاکھوں سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گی, دھو کے رکھ دے گی, دھو دے گی, صاف کر دے گی, اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے, محبوب بن جاؤ گے. فرشتوں میں اعلان ہو جائے گا, میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے, میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا. آسمان پہ چراغ, قندیلے, شمع, قمقمے, فرشتے کہتے ہیں روشنیاں کیسی, جیسے کہیں قمقمے ہو تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے, کہیں نوحہ ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی میت ہو گئی ہے, کہیں قمقمے ہو وہ مرچیں جل رہی ہوں تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے. ساتوں آسمان پہ قمقمے, روشنیاں, ارے کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, اس طرح الحق علی مولاہ, آج سات کا بعد کے ایک نوجوان نے توبہ کی ہے, اس کی خوشی میں اللہ نے ساتوں آسمان پہ روشنیاں جلا دی. اور اگر اتنا بڑا مجنون توبہ کرے گا تو کیا ہوگا, کیا تبدیلیاں آئیں گی, کیا محفلیں قائم ہوں گی, کیا اللہ خوش ہوگا؟ جو گم توبہ کرتے ہو ایک دفعہ کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. میں تین دفعہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے نکل آئے, دل سے نکل آئے. جوں ہی یہ بول دل سے نکلا, اسی وقت آپ کے سارے گناہ ایسے معاف ہوئے کہ اب اگر یہ دل سے بولا ہے تو مجھے میرے رب کی قسم, آپ لوگ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو, جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو, پاک, پوتر, صاف, ستھرے, نئے, نویلے, بالکل صاف ہو گئے. فرض کی ادائیگی, فرض چھوڑے تھے, معاف ہو گئے, ادائیگی باقی ہے. قصور معاف ہو گیا, ادائیگی باقی ہے. حقوق دبائے تھے کسی کے, حقوق کا دیوانے کا گناہ معاف ہو گیا, ادائیگی سر پر باقی ہو. یہ وہ جب کہ ہماری ضرورت, وہ چونکہ اللہ کی ناراضگی کا رخ نظر آ رہا ہے, زمین آسمان میں ہواؤں کا رخ بدل, حکومتوں کو پولیس کے گلے کرنا چھوڑ دو, وہ بھی میرے آنے ہیں. کرو ان سے بھی توبہ کرواؤ, توبہ کرو ان سے بھی توبہ کرواؤ, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, ان کی ہائے نہ سننا، دنیا کا دھن دولت بھی تمہارا نصیب سنوار نہ سکے گا، جن کو موت جس کو باپ کی حیات کی قسم زمین آسمان کی سونا چاندی بن جائے تو یہ بدبخت کبھی حرام نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی بہار نہ آئے گی، موت کی دعا لگ گئی، ساری کائنات میں خزاں ہو پر اس کے آنگن کی بہار ہی ہوگی، ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، ماں باپ کے لیے عذاب نہ بنو، مانو مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیو قبل اس کے موت انہیں اٹھا لے، تھوڑے دن کا ساتھ ہوتا ہے اٹھ گئے تو روتے پھرو گے، اس سے پہلے یہ ماں اور باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں توڑو نہیں، انہیں کھولو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف ایسے جا کے دیکھ لیا ماں چاہے ابا چاہے نا، اور کمرے سے باہر نکلے شام تک اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ہاں چھوٹے بن سگے بھائی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، ہر پائی سے زندگی گزری، ایک پیالی ایک تھالی میں کھایا، ایک چھت نے انہیں چھپایا، ایک آنگن نے انہیں کھلایا، وہ رو رو ایک پلیٹ اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے ہو کر آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، میرے بھائیو کسی عام مسلمان سے بھی قطع تعلق ہو جائے اندر صلح نہ کرے تو لے تین دن کے بعد میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور بہن سے بات نہ ہو، بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو وراثت میں، باپ کی وراثت میں ماں کی وراثت حق رکھا، ایسے بہنوں کا حق رکھا، بیٹیوں کا حق رکھا، فرمانے دو بیٹیاں دیں یا دو بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، ہاتھوں سے دو لبرال پہنچایا، شادی کے بعد کرتا رہا، اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور یا پنڈی کے لوگ نہ دیں اور باپ کی بھائی کھا جائیں اور بہنوں کو صاف انکار کر دیں تو زمین آسمان کا تیور کیوں نہ بدلے گا، ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس فوج کو گالیاں، اور ہر ہر گھر میں کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن لاکھ میں لاکھ جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا، نہیں دیا ابھی کو تو اللہ نے بیٹیوں سے آپ کی نسل کو چلایا، اور اتنا بڑا ظلم و ستم جائی، ایک چھاتی کے دودھ جھنڈی دکھا دی جائے، تیرا کوئی جہیز دیا دیا تھا بس وہی تیرا حق ہے اور تیرا کچھ نہیں، کیا موت نہ آئے گی، کیا گھر نہ اجڑے گی نہ جائے گا، کیا محشر پر قیامت نہ آئے گی، کیا ترازو تولے گا نہیں، کیا اللہ آئے گا نہیں، کیا جنت اور جہنم کا نظام نہ چلے گا، چند کوڑیوں کی خاطر خون کے رشتوں کو اگر بیچ دیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو نماز روزہ حج زکات اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، تو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، اس کا منانا سب سے زیادہ آسان توبہ اور پھر محمدی بن کے زندگی گزارنا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، کامل اکمل اطہر اشرف اعلیٰ انور زندگی لے کر آئے، اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی اخلاق نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کردار نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی زندگی کا نمونہ نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں ہے، زندگی کے ہر روپ میں آپ نے جلوہ نما ہو کر بتایا دکھایا، اپنی امت کے لیے راہبری چھوڑ کر گئے، ترقتکم علی محجت بیضاء لیلها رہا کنہارہا، اے میری امت تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، آ جاؤ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہی دنیا کی بھی عزت پائے گا، آخرت کی بھی عزت پائے گا، وہ جو ذل و صغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی قسم اٹھائی، تلحمر میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہاد البلد الامین مجھے اس امانت والے شہر کی قسم، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کے بول کی قسم اٹھائی، وقیل ہی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے اس محبوب کے بول کے اس بول کی قسم، کسی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی رسالت پر قسم اٹھائی، کافروں نے کہا لست مرسلا تو رسول ہی کوئی نہیں، تو ہمارے رب نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، کافروں نے کہا یہ تو مجنون ہے دیوانہ ہے. تو میرے اللہ نے قسم اٹھائی, نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھنے کی, میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. آخروں نے کہا یہ شاعر ہے, یہ شاعر ہے. اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. تو میرے اللہ نے قسم اٹھائی, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون, مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی, میرا نبی ہے یہ شاعر نہیں ہے, میرا رسول ہے یہ شاعر نہیں ہے, شاعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں, زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے, اور اور اور اور اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا, ہائے ہائے, نہ عرش تھا نہ فرش تھا, نہ فلک تھا نہ چاند تھا, نہ سورج تھا نہ تارے تھے, ایک اللہ تھا اللہ. جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے, آدم کہاں سے آئیں گے, عرب کہاں سے آئیں گے, بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے, عبداللہ کہاں سے آئیں گے, آمنہ کہاں سے آئیں گی. ابھی تو کچھ بھی نہ تھا, نہ دھرتی نہ آسمان, نہ یہ نہ وہ, نہ شرق نہ غرب, نہ شمال نہ جنوب, اللہ اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے ہزار سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. قاف انکا قاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو, تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے, وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ, اے میرے محبوب آپ, اے میرے محبوب تو, اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. ابھی نہ شریعت نہ دین ہے, علی صراط مستقیم میری گواہی ہے, میری قسم ہے, تو میرا رسول بھی ہے, تو سیدھے راستے پر بھی ہے. ہم اس رسول کے پیچھے چلیں جس کی اللہ قسم کھاتا ہو, شہر کی ذات کی بول کی صفائی پر قسم اٹھاتا ہو, جس کے چہرے کی قسم اٹھائے, واللہ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, جس کے بالوں کی قسم اٹھاتا ہو, واللیل اذا سجا مجھے تیری زلفوں کی قسم, واللہ ایک اور ترجمہ مجھے تیرے روشن علم کی قسم, واللیل اذا سجا مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم, جس کے اندر تو اپنی امت کو چھپا لیتا ہے. ما ودعک ربک وما قلا, میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں, میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, وللآخرت خیر لک من الاولا, دنیا دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے, تیرے لیے آخرت کی شہنشاہی ہے, آخرت کی بادشاہی ہے, جنت کی چابی تیرے ہاتھ میں ہے, جنت کی سرداری تیرے ہاتھ میں ہے, شفاعت کبرا تیرے لیے ہے, مقام محمود تیرے لیے ہے, فوج کوثر تیرے لیے ہے, تیری شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا, تیرے قبر سے نکلے بغیر کوئی قبر سے نکل نہ سکے گا, تو آگے ہوگا کل تک پیچھے ہوگی, میرا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا, اولاد آدم اور آدم اولاد آدم نہیں, انبیاء بھی اولاد آدم کے تیرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تیری شفاعت سے حساب ہوگا, تو سب سے پہلے جنت کا در کھٹکھٹائے گا, تیرے تو خیر جنت کا در کھولوں گا, سب سے پہلے تجھے داخل کروں گا, تیرے ساتھ تیری امت کے غریبوں کو داخل کروں گا, پھر مالداروں کو داخل کروں گا, پھر نبی آئیں گے, پھر ان کی امتیں آئیں گی, صوبہ کا پانی سب سے پہلے تجھے پیش کیا جائے گا, تیری امت کو پیش کیا جائے گا, اس کے بعد باقی نبیوں کو پلایا جائے گا, باقی امتوں کو پلایا جائے گا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائیو اس کے طریقے اپناؤ, اس کے طریقے سکہ بند روز روشن کی طرح موجود محفوظ مکتوب, شریعت تو شریعت ہے, اس کا تو نسب محفوظ ہے, جو تاریخ کا حصہ ہے دین کا حصہ نہیں, اللہ نے اسے بھی محفوظ رکھا. آدم علیہ السلام تک 80 دادے بنتے ہیں, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن نرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فرق بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حصہ بن بلداف بن یدلا بن طابق بن جاحم بن ماخی بن حیفی بن ناحش بن ماخی بن حیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یسرلی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آدر بن ناحور بن سروش بن رعور بن فائش بن عابر بن الفخشار بن سام بن نوح بن لامد بن متوشاه بن ادریس بن یارو بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. 10,000 سال کی تاریخ محفوظ موجود. یہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بتا دو پنڈی والوں کو جب تک تیرے طریقوں پر قائم نہ ہوں گے, تیری غلامی کی وردی جب تک نہ پہنیں گے, میں انہیں مردود کر دوں گا. صرف وہی میرا محبوب ہے جو تیری نقل اتارے گا, جو تیرے سانچے میں ڈھل کے آئے گا. سارے سانچے توڑ دیے, سارے دروازے بند, راہیں مسدود, فقط ایک راہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, تبلیغ اس کو دنیا میں پھیلانے کا کام ہے. ساری دنیا میں لے کر اس کو پھرو پھیلاؤ, محمدی سانچے میں ڈھلو, لوگوں کو دعوت دو, خود اللہ کے رسول کی بندگی پر آؤ, لوگوں کو دعوت دو. اس کے لیے گھر چھوڑو, اس کے لیے در چھوڑو, وطن بھی چھوڑو. دنیا کے آخری کنارے میں جو انسان رہتا ہے اس کو بھی جا کے اللہ کا یہ پیغام سناؤ اور سمجھاؤ. یہ صرف کوئی تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے, جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اس کے ذمے ہے. عمل کرے یا نہ کرے, اوروں کو بھلائی کی بات کرنا ذمے ہے, اوروں کو بات پہنچانا ذمے ہے. عمل کرنا ایک حکم, اوروں کو پہنچانا دوسرا حکم. دو الگ حکم ہیں, تراویح الگ حکم, روزہ الگ حکم, نماز الگ حکم, حج الگ حکم, عمل کرنا الگ حکم ہے, اوروں کو دعوت دینا الگ حکم ہے. ایک کے چھوڑنے کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. لہذا میرے بھائیو, خود بھی توبہ کرو, اوروں سے بھی توبہ کرواؤ, اور اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرو پھیراؤ. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے دو, چلا دو, پچھلے پر توبہ کرو, اگلی کی تیاری کرو. اب اپنے نام پیش کرو. بولو, گرمی بھی شدت کی اور مجمع بھی تھا. حمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و قنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان.